bakışların bana biraz cesaret versin. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben. Bir sevdiğim sen, merak etme sen, merak etme sen. Toprak olur, taş olurum, yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum, merak etme sen, merak etme sen, merak etme sen. Merak etme sen.